Na mpenzi msikizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Raia wameona tofauti nchini Burundi ambao ni wakulima waendelea kulalamikia uhaba wa mbolea wakati msimu wa kilimo unaelekea ukingoni. Na katika habari nyingine, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye mpokea kwa mazungumzo Alhamisi ofisini mwake jijini Gitega Antoine Kardinali Kabanda, askofu mkuu wa dayosisi ya Kigali. Na katika habari za kimataifa, tutasikia kwamba huko Tanzania wanaadhimisha kumbukizi ya mwaka mmoja tangu kutokea kwa kifo cha hayati rais John Pombe Joseph Magufuli. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji, mitambo inaongozwa na Robert Ndwayo. Hapa sio mimi, ni Romuald Niyivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amepokea kwa mazungumzo Alhamisi ofisini kwake jijini Gitega Antoine Kardinali Kambanda, askofu mkuu wa dayosisi ya Katoliki ya Kigali nchini Rwanda. Askofu Kambanda ameshiriki mkutano wa baraza la maaskofu Katoliki wa Burundi na Rwanda. Madarasa sita ya shule za msingi mbili tarafani Musigati mkoani Bubanza yamezuliwa na mvua inayoambatana upepo mkali iliyonyesha Jumatano hii tarafani Musigati mkoani humo. Madarasa matatu ni kutoka shule ya Shishi na mengine Luvimza, kama wanavyoeleza walimu wakuu wa shule. Wanaeleza kuwa vigumu kuezeka kwa kutumia mabati hayo kwa sababu yameharibika. Wanafunzi waliohudhuria masomo wamerejeshwa nyuma ili kupata madarasa arasiri, wengine wakiwa wamerejea nyumbani. Na huko mjini Uvira nchini ya Jamhuri ya Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mvua kali imenyesha na kuleta uharibifu mkubwa, kukiwemo watu wawili waliosombwa waliofariki kutokana na mvua hizo. Kutoka Uvira, mengi zaidi na Jeremy Kuhima. Matokeo hayo ni mwanamke mmoja aliyebebwa na maji ya mvua kwenye soko iitwayo Chabwaki, juu kidogo ya soko kuu la Kadutu. Chabwaki hii inachuuza vitu vya zamani. Kuna mwanamume mwingine ambaye amebebwa na maji ya mfereji maeneo ya Bugabo. Hao wote wawili ni katika komine ya Kadutu. Pikipiki ambazo idadi bado kujulikana zimebebwa na malori mawili. Kuna hata na mashini ya kutengeneza barabara ambayo vile vile imeangushwa na mvua hizo kwenye barabara itwayo Industrielle inayounganisha mji kati na soko ya Kadutu. Na elezo vile vile kwamba nyumba ndogo ndogo za uchuuzi wa vyuma vya magari na vya pikipiki zimebebwa na maji zikipatikana pembezuni mwa barabara. Yasemekana udongo umebebwa kwenye maeneo fulani fulani na kuchimbwa, yani mashimo yamechimbwa na maji kwenye maeneo fulani fulani za barabara. Ukuta wa uwanja wa mpira wa Kadutu umepelekwa, ukuta mmoja umeangushwa, huku ikijulikana ni uwanja mmoja tu ndio unapatikana kwenye mji wa Bukavu. Shirika la raia mjini Bukavu ambalo ndilo limetoa habari hizi kwetu linakuwa likilaumu raia ambao kila leo wanaendelea kutupa uchafu mwingi ndani ya mifereji na hivyo kuzuia maji ya mvua yapate nafasi ya kupitia. Wanalaumu vile vile ofisi ya meya wa mji wa Bukavu kwamba haifanyi kazi ipaswavyo na kwamba imejaa wazee ambao hawana tena nguvu ya kufanya kazi yoyote ile. Meya wa mji Meshake Bilubi Ulengabo, ambaye alikuwa amesimamishwa kazi siku kadhaa zilizopita, alikataa kujieleza kwenye mikrofoni ya waandishi wa habari akisema anasubiria kueleza kinachoendelea mnamo siku zijazo. Nikiripotia radio na televisheni Isanganiro kutoka mjini Uvira, mimi ni Jeremy Kuhima. Shukrani Jeremy Kuhima. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari tukifungua ukurasa wa kilimo. Muungano wa wakulima nchini Burundi unasema kusikitishwa na kuona mbolea ya kiwanda Fumi haijapewa wakulima wote msimu huu wa kilimo. Kiongozi wa muungano huu anaeleza kuwa mashamba tayari yameharibika na kuwaacha wakulima bila kitu. Jamali Niongabo anasema kutoelewa sababu ya ukosefu wa mbolea wakati inazalishwa nchini. Anaomba serikali kufanya juhudi kutafutia ufumbuzi swala hilo. Ikibidi serikali iruhusu mbolea kutoka ugenini endapo itagundulika kuwa kiwanda Fumi hakina uwezo wa kutengeneza mbolea inayotosha kwa wakulima wa Burundi. Na katika kiwanda Fumi wamekiambia chumba cha radio Isanganilo kwamba watatoa tamko baadaye tarehe 23 Februari mwaka huu. Waziri mwenye dhamana ya maendeleo ya jamii alikuwa ametoa makataa ya siku 10 kwa kiwanda hicho ili kiwe kimefikisha mbolea kwa wakulima wa tarafa zote. Haya najiri wakati katika hotuba yake rais wa Burundi ya kuaga mwaka 2021 Evariste Ndayishimiye alitangaza mwaka wa 2022 kama mwaka wa kilimo. Na baadhi ya wakulima wa maeneo tofauti tarafani Rumonge wamekata tamaa kuwa watapata mavuno bora ya msimu huu wa kilimo kufuatia kuwaka kwa jua kwa zaidi ya wiki mbili na kusababisha maharagu yaliyokuwa yanaota kunyauka. Wakati kuna wakulima waliokuwa wamesubiri kunyesha kwa mvua tena ili wapande mbegu, afisa mazingira kilimo na ufugaji mkoani Rumonge anawashauri kupanda haraka maharagu yasiyohitaji kuhimiliwa na miti. Na wakulima wa zao la mpunga wanaojumuika katika vyama vya ushirika Sangwe wanaotumikia katika eneo la Nyakagunda miliki ya zamani ya Rugofarme tarafani Rugombo mkoani Chibitoke wanalalamikia kutopewa na serikali mbegu za kisasa za kupandikiza katika mashamba walioyalima. Wanaeleza kuingia hasara hasa wakati pesa wanazotumia zinapewa na vyama vya ushirika kwenye vijiji zinapewa vyama vya ushirika kwenye vijiji. Wanaomba kupatiwa mbegu hizo kwa sababu hawaruhusiwi kupanda aina nyingine ya zao la mpunga. Kaleme Bizoza, gavana mkoa huo, anatuliza nyoyo wakulima hao kuwa hivi karibuni watapatiwa mbegu hizo. Tutoke kaskazini magharibi mwa Burundi tuelekee katikati mwa nchi ambapo uhaba wa maji safi unaripotiwa kwenye makao makuu ya mkoa wa Mwaro yapata wiki moja. Raia wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa wanalazimika kwenda kuchota katika mito ya mazingira hayo. Katika shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso wanataja uharibifu wa pampu za maji kama chanzo cha uhaba huo, lakini kuwa zoezi la kuzirejelea zitafanyika hivi karibuni. Taarifa ya Rora Ndikulio hapa studio inasomwa na Jamali Vyane Ngenda Kumara. Naam, uhaba wa maji safi unaomaliza takriban mwaka mmoja ukishuhudiwa mkoani Mwaro unaendelea kuathiri wakazi wa mkoa huo, wakati ambapo kata tofauti za mkoa za makao makuu ya mkoa Mwaro zilikuwa zikipewa maji kwa zamu. Kwa sasa hali inaendelea kuathiri wakazi hao kwa sababu tangu wiki iliyopita hakuna hata kata moja ambayo imepatishiwa huduma ya maji. Baadhi ya wamiliki wa duka za chakula pamoja na wanaojihusisha na kazi ya kuendesha biashara ya hotel wanaeleza kwamba kwa siku hulipa pesa zinazofikia kiasi cha 5,000 kwa watu ambao huwa wakiwachotea maji kutoka misituni. Wanaeleza pia kukelwa na mwenendo wa watu hao wanaowaletea maji ambao hutumia muda mrefu wakisaka maji kutokana na idadi kubwa ya watu ambao wanashota maji huko misituni. Aidha, raia hao wanaeleza kukelwa na mwenendo huyo wakitolea wito wahusika ili wawajibike kikamilifu waweze kuwapatishia maji safi kama ilivyokuwa siku zilizopita. Katika shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso tawi la Mwaro wanaeleza kwamba hali hiyo ilisababishwa na pampu zilizokuwa zikisafirisha maji kutoka katika mto Njanga ambazo zimeharibika kwa sasa. Mkurugenzi wa shirika Regideso mkoani Mwaro anawatuliza nyoyo raia hao kwamba vifaa hivyo vitakarabatiwa hivi karibuni katika minajili ya kuwapatishia huduma ya maji kama ilivyokuwa siku zilizopita bila kusumbuka kama wanavyosumbuka kwa sasa. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura kupitia masafa ya FM 89.7 kwa wakazi wa jiji na viunga vyake, lakini walioko mikoani wanatupata kwa 101. Raia kutoka jamii ya watu wanatolewa wito wa kuchangamkia shughuli za maendeleo zinazoweza kuwafikisha kwa hatua ya kujengea makazi bora. Wito huo unatolewa na raia mmoja mkazi wa mjini Kayanza aliyejengea nyumba nzuri kupitia pesa alizoweka akiba kutoka kilimo na ufugaji. Hata na katibu tarafa anaomba raia wengine kuondokana na tabia ya kutegemea msaada, badala yake wajumuike na watu wengine katika kazi za maendeleo. Jibeli Nyandwi anawataka hayo kwa msingi kuwa katika miradi ya serikali mnakuwapatia ardhi, mifugo na makazi bora, wasiachwe nyuma katika maendeleo. Na madereva wa magari ya uchukuzi na wanaotumia barabara ya kitaifa nambari 6 eneo la tarafa Kilemba mkoani Ngozi wanalamikia mashimo yaliyomo, wakiliza kuwa huwasababishia ajali. Hakuna wiki inayopita bila kutokea ajali kama inavyothibitishwa na katibu tarafa. Wanaomba mashimo hayo yadhibwe kwa mawe kwa sababu udongo unaotumiwa unasombwa na mvua na maji ya mvua, unasombwa na maji mara mvua inaponyesha. Pascal Sevigo, katibu tarafa, anafahamisha kuwa tayari amefikisha katika mamlaka ya barabara nchini Burundi ARB swala hilo na kwamba anasubiri jibu. Na kwa kutimisha taarifa ya habari yetu, tugusie anga za kimataifa ambapo Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameongoza kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kutokea kwa kifo cha Magufuli, ambaye Rais John Pombe Magufuli aliyekuwa anaongoza nchi hiyo. Ibada ya kumbukumbu ya mwaka huo baada ya kutokea kwa kifo chake Magufuli imefanyika katika uwanja mpira wa Magufuli Chato mkoani Geita. Magufuli alifariki dunia tarehe 17 Machi mwaka 2021 katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam kwa sababu za moyo. Na Uingereza kupeleka mfumo wa makombora nchini Poland na wanajeshi 100 kama na waziri wa ulinzi Ben Wallace amesema mapema wiki hii takriban watu 35 waliuawa katika shambulizi la anga la Urusi kwenye kituo cha mafunzo cha Yavoriv karibu na kivuko kikubwa cha kuingia Poland kinachotumiwa na wakimbizi kutoka kwenye vita. Kulingana na shirika la utangazaji la Uingereza BBC, waziri wa ulinzi Ben Wallace alitoa tangazo hilo siku ya Alhamisi wakati wa ziara yake huko Warsaw. Haya najiri wakati NATO ikipiga hatua kuimarisha usalama wa upande wake wa mashariki kufuatia uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa taarifa ya mchana wa leo haina cha ziada. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea hapa studio kwa na mimi Lomar Denia Yuvuze.